سوڑائے مد موڑائے تیرا لال جی کب سادی آواری جا دل کے سوڑا ہے مد موڑا ہے آمینہ تیرا لال جی کب سادی آواری جا جا سوڑا ہے مد موڑا ہے آمینہ تیرا لال جی کب سادی آواری جا مل کے سوڑا ہے مد موڑا ہے آمینہ تیرا لال جی کب سادی آواری جا جنہیں میرے آقا سونے لگتے نہیں ذرا اتنی اونچی آواز نال مل کے کہہ چھڈو کہ سونا اے مد موڑا اے آمینہ تیرا لال جی کب سادی آواری جا او جا سونا اے مد موڑا آمینہ تیرا لال جی کب سادی آواری جا ایڈی سونی صورت میرے دل وچ کھپدی جاوے کھپدی جاوے تک کے مستی نینو والی ہوش بھی اڈدی جاوے ہوش بھی اڈدی جاوے مائی حلیمہ سونی مائی حلیمہ پیارے آقا نے اپنی گودی چ لے کے کی کہندی ہوئے گی جو تسی بھی کہنا ہے مائی حلیمہ نے بھی کیا کہ کیا باتاں تیریاں کیا باتاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں سونیا تیریاں دونوں ہاتھوں نوں بلند کر کے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں موٹے اُتے لوئیے موٹے اُتے لوئیے لوئیے موٹے اُتے لوئیے جیتے لڑ اسی لگے جیتے لڑ تسی لگے او ہاں جیتے لڑ اسی لگے آتے ورگا نہ کوئی لڑ اسی لگے آتے ورگا نہ کوئی تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں رتبہ نہ کوئی تولے کوئی ترازو ہو سکتا ہے ایسا جڑا سرکار دی شان نو تولے ماذا اللہ کیڑے چلے کیڑے پاگل کہندے رہندے نے کہ سرکار تے ساڈے ورگے سی او چلے او تانوں نہیں پتہ کہ او دا رتبہ نہ کوئی تولے تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے او کیڑا او دی ریس کرے شیر کہڑا ریس کرے کیڑا چلا کیڑا پاگل او دی اودیس کرے جند منہ وچو رب بولے کیڑا او دی اودیس کرے جند منہ وچو رب بولے کیڑا او دی اودیس کرے جند منہ وچو رب بولے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں چشتی صاحب دی نظر کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی یاروں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میں گر علی چپ کر میں گر علی ہاں چپ کر میں گر علی ایتھے جا نہیں او بولن دی میرے پیر مہر علی دا دامن تھام کے ہن کوئی ہاتھ تھلے نظر نہ آوے جنوں جنت چ اپنے ناں دا درخت چاہیدا ہے میرے حضور نے فرمایا جس نے ایک دفعہ محبت کے ساتھ کہا سبحان اللہ اللہ نے اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیا بس دامن تھام لیجئے اور جو میرے پیر مہر علی نے کہا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا محسن کا اکمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری سنا کتھے مگر علی کتھے تیری سنا مستاخ رکھی کتھے جا اڑیاں ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਜੀ ਕਵੇ ਸਾਦੀਆ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਵੋ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਵੇ ਅੱਜ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੈ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਉਸ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੋਹਣਾ ਆਮੀਨਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਕਵੇ ਸਾਦੀਆ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਜੀ ਕਵੇ ਸਾਦੀਆ ਵਾਰੀ ਜਾ